Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Lech Wałęsa powtarza, że materiały na jego temat znalezione u generała Kiszczaka są nieprawdziwe. Jutro IPN ma poinformować oficjalnie o opinii grefologów. Tysiące Amerykanów przeciwnych decyzji prezydenta ograniczającej muzułmanom z 7 krajów wjazd do USA. Dekret Trumpa krytykują czołowi amerykańscy politycy. Z powodu smogu dziś w Krakowie komunikacja miejska za darmo. Według Lecha Wałęsy dokumenty znalezione rok temu w domu generała Kiszczaka są sfałszowane. W weekend polska agencja prasowa podała nieoficjalnie, że opinia grafologiczna biegłych z krakowskiego Instytutu Zena potwierdza współpracę byłego prezydenta z SB. To kłamstwo, powtarza Wałęsa. Nie wierzę, aby bez przymusu grafolog potwierdził to, co jest oczywiste nieprawdą. Oni nawet nie wiedzą, jak powstały materiały. Pierwszy przywódca Solidarności wskazuje, że większość materiałów w teczce TW Bolka pochodzi z podsłuchów. Kiszczak nie wierzył w protokoły, nie wierzył w zeznania. Kiszczak wierzył w to, co się przekonał sam z podsłuchów. No ale żeby podsłuch można było zrozumieć, to musi być napisany. A żeby napisać, to trzeba napisać no, bardzo podobnie jak donos. Kto mówi, nazwisko i o czym mówi. I wtedy ten, co czyta, to wie, o co chodzi. I to są w większości, to są materiały tak powstałe. Oficjalnie opinia biegłych z Krakowa ma być podana na specjalnej konferencji IPN-u jutro. Lech Wałęsa będzie wówczas w Kolumbii na spotkaniu z noblistami. Wielotysięczne demonstracje na lotniskach i ulicach amerykańskich miast przeciwko dekretowi prezydenta ograniczającemu wjazd do kraju mieszkańcom 7 państw muzułmańskich. Donald Trump podpisał dokument w piątek. Przywódca demokratów w amerykańskim Senacie zażądał od głowy państwa odwołania dekretu. Najważniejsze media w USA podkreślają, że ostatnie dyrektywy wprowadziły chaos w kraju. W ramach protestów setki tysięcy ludzi wyszły na ulice. Swoje oburzenie zakazami wprowadzonymi przez Donalda Trumpa wyraził lider demokratów, senator Chuck Schumer. W Senacie moja partia przedstawi projekt zniesienia tych rozporządzeń w najbliższym możliwym czasie. Również ja, jako senator z Nowego Jorku, będę walczył z całych sił i użyję wszelkich dostępnych możliwości, aby zablokować imigracyjne rozporządzenia. Podkreślał Chuck Schumer. Amerykańskie środki masowego przekazu piszą również, że obecny bałagan jest efektem nikłego politycznego doświadczenia członków administracji Białego Domu przy wprowadzaniu w życie prezydenckich dekretów. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Skutki antyimigracyjnego dekretu odczuli szczególnie pasażerowie, którzy utknęli na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z portów w Abu Zabi i Dubaju odlatuje wielu obywateli krajów, które nie mają bezpośrednich połączeń z Ameryką. Mimo decyzji amerykańskiego sądu federalnego o wstrzymaniu wykonania części dekretu, również posiadacze tzw. zielonych kart nie mogli odlecieć do Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o podróżującej do Waszyngtonu posiadaczce zielonej karty, której służby nakazały opuścić samolot. Do Stanów mieli też nie odlecieć rodzice kilkuletnich dzieci, które zostały w Ameryce pod opieką sąsiadów, gdy dorośli pojechali na pogrzeb. Rzecznik portu lotniczego w Dubaju wyjaśnił, że wszystkie służby próbują poradzić sobie z nowym prawem i podkreślił, że niewiele osób ucierpiało z jego powodu. Informacje o tym, jakimi dokumentami powinni legitymować się pasażerowie podróżujący do Stanów Zjednoczonych, można znaleźć na stronach internetowych lotnisk. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Darmowa komunikacja miejska w Krakowie powodem smog. Sytuacja poprawi się dopiero w połowie tygodnia, mówi doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza Witold Śmiałek. Nie ma co ukrywać, że sytuacja dobra nie jest. Zgodnie z prognozą jakości powietrza należy się spodziewać, że te wysokie stężenia będą się w dalszym ciągu utrzymywać. Darmowa komunikacja obowiązywała 4 razy w ubiegłym tygodniu. Od początku roku alert smogowy ogłoszono już 10 razy. A smog to nie tylko zmora Krakowa. Wczoraj złą jakość powietrza notowano w różnych miastach Polski, między innymi w Łodzi. Pytanie o problem. Łodzianie mówili, że trzeba ze smogiem walczyć. Jest bardzo dużo samochodów, także myślę, że trzeba zacząć to traktować poważnie. Zacząć nosić maski, no i co, no ograniczać użycie samochodów jak tylko się da. Przesuń się w komunikację miejską najbardziej. Najlepiej, tak. Najlepiej. Jeśli po Łodzi, to komunikację, tak. Na pewno ta kampania medialna pomaga, ludzie zaczynają o tym czytać. Wychodzimy, spacerujemy, biegamy. No z tą myślą, że ten smog jest, taka świadomość społeczna, a co za tym idzie, być może i nasze zachowanie też się tutaj zmieni. Wczoraj wieczorem blisko 200 sięgały normy stężenia szkodliwych pyłów w Łodzi. Tegoroczna Miss Universe pochodzi z Francji. 23-letnia studentka stomatologii z Lille zdobyła tytuł podczas finału konkursu, który tym razem odbył się w Manili na Filipinach. Tytuł pierwszej i drugiej wicemis przypadły reprezentantkom Haiti i Kolumbii. O tytuł Miss Universe ubiegało się 86 kandydatek. Miss Universe obok Miss World jest najbardziej prestiżowym konkursem piękności na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wiadomości sportowe. Dzień dobry panu, Michał Gąsiarowski. Dzień dobry, nie o tytuł Miss, tylko Mistera walczyli wczoraj w Australii. Ale jak walczyli, ale powiem ci, że to... Było, się działo. To taka egzemplifikacja pięknego sportu było. Bardzo ładnie powiedziane, ja przejdę do szczegółów. Dobrze. W takim razie, bo to naprawdę było wyjątkowe zakończenie Australian Open i w męskim i w damskim turnieju zresztą też, bo najpierw w pojedynku siostry Williams Serena pokonała Venusa, w męskim Roger Federer po pięciosetowej walce wygrał z Rafą Nadalem 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 i 6-3. Po meczu był bardzo wzruszony i przyznał, że po raz pierwszy od dawna żałuje, że w tenisie nie ma remisów. Dodał też, że ten puchar jest dla niego wyjątkowy. This one is like stands alone. This one's like muszę go chyba postawić osobno, w innej kategorii, tak bardzo różni się od pozostałych. Postawię go może obok tego z French Open. Tyle czasu próbowałem go wygrać i kiedy na coś czeka się bardzo długo i udaje się to osiągnąć, to smakuje wyjątkowo. No to był wyjątkowy puchar dla Rogera Federera, bo wrócił po półrocznej kontuzji i właściwie wydawało się, że no, szanse na zdobycie jakiegokolwiek trofeum są już bliskie zera. Powiedział, że cieszyłby się z ćwierćfinału, a to jest po prostu coś niesamowitego. To jego 18. puchar wielkoszlemowy w karierze. Ale trzeba przyznać obu panom, że stworzyli fantastyczne widowisko i temu przegranemu też należą gratulacje. No tak, tak, oczywiście. To zresztą też był piękny mecz Rafy Nadala właśnie. Prowadził nawet w piątym secie, a jednak Roger Federer zdołał wygrać. Podmuchy wiatru w Willingen sprawiły, że konkurs skoków był loteryjny, a los tym razem odwrócił się od Polaków. W sobotę wygrali drużynowo, w niedzielę indywidualnie zabrakło ich na podium. Kamil Stoch był piąty, Piotr Żyła dziesiąty, a później seryjnie. Maciej Kot 13, Dawid Kubacki 14, Jan Ziobro 15. Wygrał Andreas Willinger, Stoch pozostał oczywiście liderem Pucharu Świata. Na podium Mistrzostw Europy stanęli za to nasi biatloniści. Krystyna i Grzegorz Guzikowi zdobyli w Dusznikach Zdroju brązowy medal w konkurencji par mieszanych. Wygrali Rosjanie, a w Pucharze Świata w biegach po raz 105 w karierze wygrała Marit Bjergen, niezniszczalna jak Roger Federer. Norweszka była najlepsza w biegu na 15 km stylem klasycznym w Falun. Najlepsza z Polek, Kornelia Kubińska, zajęła 40 miejsce. Byli faworytami i nie zawiedli. Francuzi wygrali przed własną publicznością Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. W finale pokonali Norwegów 33-26. To szósty złoty medal trójkolorowych. Po brąz sięgnęli Słoweńcy, którzy jedną bramką pokonali Chorwatów. Pechowo ci Chorwaci najpierw nie rzucili rzutu karnego w ostatniej sekundzie półfinału, a teraz jedną bramką przegrali ze Słoweńcami. No i na koniec piłka nożna. Manchester United pewnie awansował do 1/8 finału Pucharu Anglii. W meczu czwartej rundy pokonał Wigan 4-0. Bramkę i asystę zliczył Bastian Schweinsteiger. W Hiszpanii Real Madryt odskoczył rywalom w tabeli. Pokonał 3-0 Real Sociedad i ma już 4 punkty przewagi nad Barceloną i Sewillą, a do tego jeszcze zaległy mecz do rozegrania. Barca tylko zremisowała 1-1 z Betisem, choć sędzia nie zauważył prawidłowo zdobytej bramki. Technologia gol Line się kłania, a tam nie było. We Włoszech przegrała Roma 2-3 z Sampdorią. Przy jednej z bramek z wolnego Wojciech Szczęsny nawet nie drgnął. Przegrał też Milan 1-2 z Udinese. Wygrał Juventus 2-0 z Sassuolo. A we Francji Kamil Glik powstrzymał PSG. Monaco zremisowało z Paris Saint-Germain 1-1 i wróciło na pozycję lidera Ligue 1. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Dziś na północy kraju pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padał śnieg i będzie padał deszcz ze śniegiem, możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na południu kraju słonecznie, wiatr południowy słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, ciśnienie waha się, no i temperatura. Ranek chłodny, zdecydowanie chłodny, a w ciągu dnia od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 stopień w Łodzi, Olsztynie i Białymstoku, 0 w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Toruniu i Pile, plus 1 stopień w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, plus 2 w Szczecinie, Gorzowie i Opolu, do plus 3 we Wrocławiu. Nie wiem, czy redaktor wie, ale dziś urodziny obchodzi miś. Koala. Nie. Kolargon. Miś Jogi. Jogi Babu! Brawo, Jasiu, brawo. Brawo, brawo. Tak, no to za chwilę wracamy. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 5, 4, 3, 3,

Dzisiaj będzie pachnąco. Pachnąco. Może być? Bardzo proszę. No to dobrze. Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Tomasza, drogi panie doktorze Tomaszu, a dotyczy perfum. O. Jak to się dzieje, że one pachną kwiatami? Mhm. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zapach czegoś? A pan kupuje żonie perfumy? Ale się nie przyznaje. Aha, rozumiem. Nie, być może pan Tomasz kupił na przykład wyjątkowo drogi perfum i go naszła taka refleksja pod wpływem wydruku z karty kredytowej. Jak to się w ogóle dzieje? Czyli pan Tomasz, jak to się dzieje? Zapach kwiatów, owoców, czasami, nie wiem, łodyg, czy powiedzmy korzeni. Mhm. No, to wszystko są związki chemiczne. To brzmi mało romantycznie, ale tak to rzeczywiście czar jest. Czar prysł. Czar prysł. Czasami zresztą bardzo, bardzo skomplikowane. Każdy związek chemiczny ma swój rozpuszczalnik. Mhm. Czasami tym rozpuszczalnikiem jest woda, czasami alkohol. Tłuszcz, czasami alkohol. Więc jak gdyby pierwszym krokiem, jeżeli chcemy wyekstrahować jakikolwiek zapach, musimy wiedzieć, w czym ten związek chemiczny się rozpuszcza. I później jest oczywiście, pewnie chemicy, analitycy znają wiele, wiele różnych sposobów. Pewnie niektóre części roślin może się zanurza na przykład w alkoholu albo w tłuszczu po to, żeby to, co ma pachnieć, to, co pachnie, się w tym rozpuszczalniku rozpuściło. Być może czasami jest tak, że się, nie wiem, je na przykład mieli jakoś, czy rozgniata po to, żeby mechanicznie to wyciągnąć. Do alkoholu pewnie też można wrzucić, nie wiem, owoce na przykład i one wtedy się rozpuszczają, te substancje zapachowe, ale samo uzyskanie tego, co pachnie, to jest dopiero sam początek drogi, bo niektóre związki bardzo szybko się na przykład rozpadają, więc trzeba znaleźć sposób na to, żeby je utrwalić. Inne owszem pachną, ale zależy nam na tym, żeby pachniały bardziej, więc trzeba znaleźć sposób na to, żeby wzmocnić. Zresztą nie wiem, czy pan wie, no, są takie trzy wydzieliny zwierząt, które piżmo wzmacniają. To jest piżmo z piżmowca, jest ambra z kaszalota, jest proszę pana cybet. Z cywety afrykańskiej. Pan jak cyweta wygląda? No, tak grubsza. No, tak grubsza. To jest taka wiewiórka taka duża. O, no właśnie taka mówiłem. Bardzo duża, 20-kilogramowa nawet może być. Jest przepiękna. Takie paski. Naprawdę, te wiewiórki tyle razie, jedzą. No, niektórzy może mają cywety afrykańskie. Później trzeba to oczyścić, trzeba to jakoś wymieszać, może z innymi zapachami. Czasami jest tak, że niektóre związki chemiczne jak się z sobą, że same z siebie są trwałe, ale obok siebie zaczynają reagować. I tutaj już jest naprawdę dosyć poważna chemia. Z czasem, jak nauczyliśmy się tego robić, jak nauczyliśmy się rozpoznawać te związki, które drażnią nam nos, choć tak naprawdę to w mózgu powstają te wrażenia zapachowe, nauczyliśmy się też robić je w sposób syntetyczny. Czyli być może jest tak, że czujemy zapach jakiegoś, nie wiem, powiedzmy jakiegoś cytrusa, a tak naprawdę to cytrusów to nigdy nie chemia widziało. To sama chemia jest. Znowu czar prysł. Myśli pan? Tak. Tak mi przykro, mi pan tak zawsze mówi. Nie. Doktor Tomasz Rożek. Pozdrawiam. Oh, Kings of Leon w audycji porannej. Dzień dobry panu. Dzwonię z Krakowa i bardzo bym prosił, jak państwo podajecie informacje o rzekomo darmowej komunikacji dzisiaj ze względu na smog. Prosiłbym, żeby powiedzieć, że to jest komunikacja tylko dla osób, które posiadają przy sobie dowód rejestracyjny, ponieważ to wprowadza w błąd i było bardzo dużo przypadków, że ludzie dostawali mandat za brak biletu w taki dzień w Krakowie, ponieważ to nie jest darmowa dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają przy sobie dowód rejestracyjny. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. Nie wiemy, czy dowód musi być na nasze nazwisko, no ale dowód trzeba mieć. No dowód rejestracyjny, tak. Przydatny. Uskrzydlony Donald Trump. Ładne zdjęcie dziś na okładce Polska The Timesa. Donald Trump, jego dekret. To dziś historia, która zajmuje sporo miejsca w prasie porannej. Jak mówił Marek Wałkuski ponad godzinę temu, Biały Dom zadowolony z tego, co się stało. Prezydenckie dekrety zakazujące wstępu do USA obywatelom 7 krajów wywołały falę protestów nie tylko w USA, ale też na świecie, pisze Polska The Times na stronie pierwszej. Afera w Ameryce po dekretach Donalda Trumpa. I to nie dotyczy jedynie zatrzymanych pilotów, stewardes, ale koncerny zatrudniające wielu pracowników z różnych krajów, no też mają problemy, studenci, apelują. Studenci, którzy wyjechali na chwilę i nie mogą wrócić. Nie mogą wrócić. Zdaje się, że też nominowany w kategorii film, najlepszy film nieanglojęzyczny reżyser z Iranu może nie móc przyjechać, odebrać ewentualnego Oscara. No, to wszystko dziś w prasie sporo. Trump też dał zarobić w Rosji. Puls Biznesu zauważa, że nadzieje na łagodniejszą politykę nowego prezydenta USA napędziły moskiewską giełdę, zwiększając zyski funduszy. Celowo? Przypadek? Ktoś powie, zapyta? Ktoś powie, nie sądzę. Putin, partner Trumpa, Rzeczpospolita pisze, że przywódcy USA i Rosji uzgodnili, że będą ściśle współpracować. To zwrot w polityce Waszyngtonu. Panowie rozmawiali przez telefon. A w komentarzu w Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki pisze, pierwsze dni urzędowania Trumpa, w szczególności jego sobotnia rozmowa z Putinem, jasno dowodzą, że ten układ, który był do tej pory, się zmienia. Trudno nie odnieść wrażenia, że nowy prezydent szykuje się do takiego porozumienia z Moskwą, które może naruszyć fundamentalne interesy Ukrainy, najbliższego partnera Polski na wschodzie. Zniesienie przez USA sankcji nałożonych na Rosję oznaczałoby przecież pogodzenie się przez Waszyngton z aneksją Krymu i uznanie decydującego wpływu Putina na rozwój wydarzeń w Kijowie poprzez zamrożony konflikt w Donbasie. Polska, która leży blisko Rosji, pisze Bielecki, musi być w tej sprawie szczególnie ostrożna, ale nasza dyplomacja nie może dłużej udawać, że wraz z nadejściem Trumpa wszystko pozostało po staremu. W historii Polski jest aż nadmiar przykładów, jaką cenę płaci się za nierealistyczne sojusze. Pisze Jędrzej Bielecki w Rzeczpospolitej. Jak powiedziałem, ten temat we wszystkich gazetach, podobnie jak z tematem teczki Lecha Wałęsy. Jutro IPN ma ogłosić, co ustalili eksperci po ekspertyzie teczek znalezionych w szafie Kiszczaka, w słynnej szafie Kiszczaka. Coraz bliżej wyjaśnienia przeszłości Lecha Wałęsy. Gazeta Codzienna poświęca tej sprawie artykuł na stronie trzeciej. Wśród materiałów, pisze, znalazły się m.in. odręczne napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, datowane na 21 grudnia 70 roku i podpisane Lech Wałęsa-Bolek. Przypomina też słowa Andrzeja Gwiazdy, który mówi, jak to zainicjowano w stoczni procedurę sprawdzenia, czy Lech Wałęsa nie prowadzi podwójnej gry, ale tę procedurę przerwał strajk. Natomiast jego cała działalność w Solidarności oraz zachowanie jednoznacznie wskazywały na to, że jest na usługach ówczesnej władzy, powiedział codzienny Andrzej Gwiazda, legenda antykomunistycznej opozycji. Z drugiej strony, choć niektóre gazety już piszą Wałęsa, to Bolek, tak dzisiaj Fakt pisze. Gazeta Wyborcza przypomina, że w periodyku Wolność i Sprawiedliwość, nie, Wolność i Solidarność, teczkę Bolka, 750 stron, analizuje Jan Skorzyński z Kolegium Civitas. Nie neguje, że po grudniu 70 roku Wałęsa, jeden z przywódców krwawo stłumionego protestu stoczniowców, zgodził się na współpracę, ale też wszelkie kontakty z SB zakończyły się na kilka lat przed przystąpieniem Wałęsy do ruchu opozycyjnego. Od roku 76 władze traktowały go jako przeciwnika i tak już było do końca PRL. Czytamy w tekście Cień teczki Bolka Wojciecha Czuchnowskiego dziś w Gazecie Wyborczej. Sędziowie z Woli Narodu, dziennik Gazeta Prawna, poświęca sporo uwagi już na pierwszej stronie reformie sądownictwa. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, gremium, które wyłania kandydatów do pełnienia urzędu sędziego, ma wpływ na postępowanie dyscyplinarne orzeczników i odpowiada za ich awanse. W większości składać się będzie z osób wybranych przez polityków polityków. Efekt w ocenie środowiska szykowane zmiany w prosty sposób doprowadzą do demontażu sędziowskiej niezawisłości. Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, mówi, jeżeli sędzia będzie wiedział, że o jego awansie zadecyduje sędzia wybrany przez polityków, rozpocznie się wydeptywanie ścieżek albo polityków w stronę sędziów, albo co gorsza, sędziów w stronę polityków. Na drugą nogę opinia Marcina Warchoła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który mówi, środowisko sędziowskie przyzwyczaiło się do tego, że samo się powołuje i samo siebie kontroluje. A w sprawie Antoniego Macierewicza tylko przypomnę, powiem, że Super Express pisze dzisiaj, że ojciec Rydzyk sprzedaje bilety na wykłady Antoniego Macierewicza, za ten ostatni liczył sobie 60 zł. Żeby posłuchać wykładu Jarosława Kaczyńskiego, cena wzrasta do 150 nawet. No, takie rewelacje dzisiaj w Super Expressie. To Krystian Hanka i poranna prasa. Pytałeś, jest odpowiedź. Generalnie informacja jest taka, sprawdzona informacja, że wystarczy mieć po prostu dowód rejestracyjny samochodu osobowego. Nie musi to być nasz samochód, nie musi być na nas zarejestrowany i może na tym dowodzie jechać tyle osób darmo komunikacją, ile w tym dowodzie jest zarejestrowanych osób. Widzę w oczach, że rodzi się jeszcze jedno pytanie, czy może być to dowód rejestracyjny na przykład ciągnika? Rodzi się takie pytanie? Proszę. Nie, musi być to pojazd, musi być to samochód osobowy. Nie może być to ani ciągnik rolniczy, ani motocykl, ani ciężarówka. Musi być to samochód osobowy. Zadawcy autobusu mogą całą rodzinę wziąć? Nie, samochód osobowy. Pan mówi, przecież pan nie słucha ze zrozumieniem. Autobus jest osobowy. Wieloosobowy. No to wiadomo. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za chwilę skrót wiadomości. And you never stop rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet. I gotta take me a chance. Rose out of my seat. You know I had to dance. Started moving my feet. Oh, clapping my hands. But they kept on rocking, going round and round. Oh, baby, what a crazy sound. Was packed. 12 o'clock. I said the place was packed. When the police knocked, both those flew back. Kept on rocking, going round and round. Oh, baby, it had a crazy sound. And they never stopped rocking. Zapraszamy Państwa do Trójki. Już minęła 7.30, więc czas na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. W ataku na meczet w kanadyjskim Quebecu zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych, informuje policja. Kanadyjskie służby zapewniają, że sytuacja jest opanowana. Wieczorem sprawcy wtargnęli do meczetu i otworzyli ogień do wiernych. Premier Kanady nazwał atak aktem terroru. Zatrzymano 2 osoby. Policja poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zamachu terrorystycznego. W całym kraju rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Jest ona obowiązkowa dla mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat. Osoby, które staną przed komisją lekarską, otrzymają kategorię A lub D, czyli zdolności do pełnienia służby wojskowej lub nie. Każdy wezwany musi mieć ze sobą dokument tożsamości, legitymację szkolną, zdjęcie oraz w przypadku problemów zdrowotnych dokumenty, które to potwierdzą. Kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia. Benoît Hamon będzie reprezentował socjalistów i zielonych w wyborach prezydenckich we Francji. Ich pierwsza tura odbędzie się pod koniec kwietnia. Wczoraj były minister edukacji pokonał w drugiej turze prawyborów francuskiej lewicy Manuela Valsa, uzyskując 58% głosów. Więcej o głosowaniu nad Sekwaną powiemy za pół godziny, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Kasy fiskalne sprzedawane w Polsce od 1 stycznia przyszłego roku będą musiały być przystosowane do wysyłania paragonów w postaci elektronicznej. Ministerstwo Rozwoju chce uszczelnić system podatkowy. Na takiej technologicznej rewolucji powinno skorzystać państwo i uczciwi przedsiębiorcy, mówi Adam Ruciński, prezes firmy doradczej BTFG. Faktycznie wpływów z tych drobnych przedsiębiorców do budżetu będzie stosunkowo niewiele. Natomiast ważne jest takie budowanie, ustawiczne budowanie przekonania w każdym członku społeczeństwa, że podatki należy płacić. Takie rozwiązanie dla sprzedawców oznacza już w niedalekiej przyszłości wymianę kas fiskalnych na online. Nawet o 70% spadły ceny mieszkań w Grecji od 2008 roku. Specjaliści przewidują, że ten rok będzie kolejnym trudnym dla greckiej ekonomii i nie poprawi się sytuacja na rynku nieruchomości. W Atenach i Salonikach średnia wartość nieruchomości spadła w czasie kryzysu prawie o połowę. W niektórych ateńskich dzielnicach, gdzie są duże skupiska imigrantów, można kupić mieszkanie nawet za 4 tysiące euro albo dom w dobrym stanie za 10-20 tysięcy euro. Nie ma chętnych na zakup nieruchomości ani wśród osób prywatnych, ani firm, które walczą o przetrwanie. Na rynku brakuje gotówki, utrzymuje się wysokie bezrobocie oraz niepewność co do sytuacji ekonomicznej Grecji i przyszłych dochodów jej mieszkańców. Zdaniem ekspertów wszystkie te czynniki nie pozwalają na ożywienie rynku, które miało nastąpić w tym roku. Tysiące zadłużonych mieszkań ma zostać wystawionych na licytację, a portfele Greków pustoszeją z powodu nadmiernego opodatkowania i wysokich składek ubezpieczeniowych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł 4 grosze. Euro jest po 4 zł 32 grosze. Dolar kosztuje 4 zł 3 grosze. Funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. W regionie Azji, Australii i rejonie Pacyfiku większość indeksów giełdowych jest na minusie. Na zielono notowane są indeksy w Chinach, Indonezji, Korei, Singapurze i na Tajwanie. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Dziś na północy kraju pochmurno, miejscami popada śnieg i deszcz ze śniegiem, możliwa również marznąca mrzawka powodująca. Na południu kraju słonecznie, wiatr słaby, nad samym morzem umiarkowany, temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, 0 w Warszawie, Bielsku-Białej, Chełmie, Kołobrzegu i we Włocławku, do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1899. Smart TV 32 cale, Hitachi za 990. Pralka Samsung, EcoBubble, Slim, klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. I olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Ascorvita. Gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty ósma. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the days are loaded. Leonard Cohen. Od czego zaczniemy ten tydzień? Piotr Metz. Dziś zaglądamy nieco głębiej w sekrety warsztatu mistrza Leonarda. Just pure confession. I never felt was really interesting, but, takie po prostu zwykłe obnażanie własnej duszy nigdy mnie zbytnio pociągało, ale wyznanie przefiltrowane przez tradycję rzemiosła i ciężkiej pracy jest dla mnie interesującym tematem. Except to say it isn't worth a damn. And the whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. By the boss thrown like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights of closing time. Damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding light. Busted in the blinding light. Busted in the blinding light of closing time. Closing time. Oh, the women tear the blouses off. And the men they dance on the polka dots. It's closing time. And his partner found and his partner lost. And his hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. I swear it happened just like this. A silent cry of hunger and kiss. It's closing time. Closing time. Closing time. Closing time. It's so lovely, but the nature can't say much has happened since. But Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia oczywiście jutro. Za 17 minut 8 Łukasz Walewski opowie Państwu bardzo ciekawą historię. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu opowiemy o podszywaniu się pod dyplomatów. Okazuje się bowiem, że to nie rzadkość, a wręcz plaga we współczesnym świecie. W lipcu zeszłego roku szerokim echem odbiła się w Europie sprawa aresztowania polskiego miliardera, który podając się fałszywie za dyplomatę z Gwinei-Bissau, kierował siatką zajmującą się wymuszeniami i nielegalną sprzedażą broni. Został zatrzymany przez hiszpańską policję na Ibizie, mimo że na swoim domu umieścił fałszywą, oczywiście tabliczkę z informacją, że jego posiadłość jest chroniona prawem międzynarodowym jako terytorium konsularne. Hiszpańska policja podała też, że do przerzutu broni do Sudanu Południowego miał wykorzystywać nawet samolot prezydenta Gambii. Sprzedał tam co najmniej 200 tysięcy kałasznikowów, wyrzutnie rakiet, a nawet czołgi. Zaś 8 lat temu funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej zatrzymali członków szajki, której trzon stanowili obywatele Mongolii, podający się za osoby należące do korpusu dyplomatycznego. Grupa zajmowała się przemytem papierosów. Jak tego dokonywali? Fałszując listy kurierskie, przewozili kontrabandę w przesyłkach dyplomatycznych, oczywiście rzekomo dyplomatycznych. A w indyjskim Hajdarabadzie swego czasu internetowy gang zajmował się z kolei wyłudzaniem pieniędzy, wystawiając na aukcje internetowe luksusowe auta z 40% upustem, który fałszywi dyplomaci musieli szybko sprzedać z powodu rzekomego wyjazdu z placówki. Policja zamroziła przynajmniej 125 kont bankowych, na które rozczarowani kupujący wpłacali zaliczki na zakup upragnionych samochodów. Aut oczywiście nie zobaczyli na oczy. Choć najciekawsza jest chyba historia fałszywej ambasady Stanów Zjednoczonych, która z powodzeniem funkcjonowała w stolicy Gany przez 10 lat, sprzedając amerykańskie wizy za 6 tysięcy dolarów. Oszuści byli na tyle wyrachowani, że zatroszczyli się nawet o amerykańską flagę, portret prezydenta Obamy, który wisiał na ścianie, i sprzedawali prawdziwe wizy, choć nie jest dotąd jasne, jak dostali te dokumenty. Interesujący jest też fakt, że w Akrze przez cały ten czas znajdowała się też prawdziwa amerykańska placówka, a podczas policyjnej operacji odkryto też fałszywą duńską ambasadę. W jaki sposób państwa mogą chronić się przed tego rodzaju nadużyciami? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zaprezentowane dzisiaj historie pokazują, że przypadki podszywania się pod dyplomatów są wręcz nagminne. To może zdumiewać, ale jednocześnie prowadzi do pytania, w jaki sposób można odróżnić prawdziwego dyplomatę od przestępcy, który się pod dyplomatę podszywa. Problem nie jest nowy i niemal od początków dyplomacji starano się przeciwdziałać tego rodzaju oszustwom. I współcześnie każdy nowy szef misji dyplomatycznej, rozpoczynając swoją pracę, musi być akredytowany. To znaczy, że na przykład szef misji w randze ambasadora powinien złożyć tak zwane kredencjały na ręce głowy państwa przyjmującego. Tak zwani szeregowi dyplomaci nie muszą kredencjałów składać, ale o ich mianowaniu oraz przybyciu powinno się powiadomić resort dyplomacji państwa przyjmującego. Oczywiście trudno wymagać, by Dla przykładu, zwykli policjanci śledzili nowości dyplomatyczne i wiedzieli, czyj przyjazd został formalnie notyfikowany. Dlatego też w polskiej praktyce Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje przedstawicielom obcych państw legitymacje dyplomatyczne. To są po prostu karty identyfikacyjne wykonane z tworzywa sztucznego i zabezpieczone przed sfałszowaniem. I to takie właśnie dokumenty, a nie wystawiane przez państwo wysyłające paszporty dyplomatyczne, potwierdzają, że dana osoba jest dyplomatą i przysługują jej przywileje oraz immunitet. Jako że dzisiejszy temat został wywołany przez ambasadę, której tak naprawdę nie było, to zakończmy podobnym akcentem. Otóż obecnie przed jednym z najważniejszych sądów międzynarodowych toczy się spór między Francją a Gwineą Równikową. I w pewnym uproszczeniu chodzi o to, że państwo afrykańskie zaczęło traktować prywatny budynek w centrum Paryża jako część swojej misji dyplomatycznej, nie informując jednak o tym władz francuskich. A o tym, jak to możliwe, opowiemy już w innym odcinku. Trzecie oblicze dyplomacji. A na inny, kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Łukasz Walewski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 12,5 minuty będzie 8. Prasa zagraniczna to już za chwil kilka. Monkeys, gdyby się państwo nabrali. Poruszacie teraz w audycji problem fałszywych dyplomatów. Widać, świat obejrzał polski film pod tytułem Konsul, gdzie pan Franceski rewelacyjnie gra konsula austriackiego. O, zdecydowanie pan Piotr w roli konsula świetny. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A dziś o poranku zajrzymy sobie do prasy litewskiej, bo jesteśmy w Wilnie. Tam Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Litewskie gazety oczywiście na pierwszych stronach donoszą o weekendowej telefonicznej rozmowie Donalda Trumpa i Władimira Putina, bo Litwa z lekkim niepokojem przygląda się relacjom między obu mocarstwami. Wiadomo, jeśli wykonane zostaną zapowiedzi Trumpa o normalizacji stosunków z Rosją, no to zagrożone może być bardzo poważnie litewskie bezpieczeństwo. Tak postrzegają to główne dzienniki. I choć na razie prasa przejawia tylko lekkie zaniepokojenie, to w dalszych akapitach artykułów dotyczących pierwszej rozmowy Trumpa i Putina wszyscy niemal chórem zauważają, że nadal obowiązują wszelkie zobowiązania wynikające z członkostwa kraju w Pakcie Północnoatlantyckim, jak także wskazują na silne osadzenie w strukturach europejskich. Bo przypomnę, że Litwa nie dość, że jest członkiem wspólnoty, to do tego od 2 lat ma także euro. Wskazuje się, że militarnie kraju powinno bronić NATO, no a ekonomicznie właśnie Unia i strefa euro. Tu w gazetach, w zależności od ich politycznego przechyłu, notować można większą lub mniejszą co do tego pewność. Inne doniesienia. Republika zajmuje się Martinem Schulzem, przypomina jego polityczny życiorys i oczywiście informuje o tym, że zdecydował się on teraz robić karierę w niemieckiej polityce i stanie w najbliższych wyborach na czele socjalistów. Tym samym będzie kontrkandydatem Angeli Merkel na stanowisko kanclerza. To bardzo poprawia notowania socjalistów. Ale przy tej okazji inna gazeta, Lietuvos Žinias, wiadomości Litwy, przygląda się nowemu przewodniczącemu Europarlamentu, Włochowi Antonio Tajaniemu. I dziennik zauważa, że jest on bardzo ściśle powiązany z Silvio Berlusconim, co nie daje mu najlepszej w mnieniu gazety opinii. Był on, przypomina Lietuvos Žinias, rzecznikiem prasowym byłego włoskiego premiera, no i wysoko postawionym funkcjonariuszem w założonej przez Berlusconiego partii Forza Italia. No i tytułuje swój artykuł: za sterami Europarlamentu posłannik kontrowersyjnego Silvio. Co jeszcze? Litwa ma swoją polityczno-unijną aferę. Lietuvos Rytas, czyli litewski poranek, ze szczegółami opisuje staranie litewskiego wymiaru sprawiedliwości o pozbawienie europoselskiego immunitetu jednego z europarlamentarzystów litewskich, Rolanda Paksasa. Prowadzone jest wobec niego śledztwo w sprawie korupcyjnej. Dziś mają się odbyć przesłuchania w Komisji Prawnej Europarlamentu, a decyzję w sprawie litewskiego eurodeputowanego będzie podjęta, jak pisze gazeta, do końca lutego. No i takie to europejskie sprawy w litewskich gazetach. A co pan, panie kolego, miał teraz powiedzieć? Co pan, panie kolego, ma wężykiem podkreślone? Wężykiem sobie podkreśliłem, że powinienem zaprosić słuchaczy na magazyn europejski, którego gościem będzie pan redaktor Ernest Zozłoń. I ten magazyn odbędzie się na naszej antenie o godzinie której, panie redaktorze? O godzinie 12 równo, w samo południe. Zapraszamy. Jak to mawia Strzyczkowski Kuba, obecność obowiązkowa. A ja tu sobie jeszcze wężykiem, proszę bardzo. Wężykiem, wężykiem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 5,5 minuty 8. O, jeszcze sobie pogrubię. Wężyk, proszę.